kupenda Bambanda kama bambanda ebele Bilobela na boy bilobela na bwaka Ngana jure kaka yo na libala Oh oh c'est libala Poligo e banda da muna eva O bangate lokola ngana yo tolingani E omi motema, okaleti ya mama Tete mwana mboka, yebisa yo kote mwani bala avec ma sœur. Mambo bien, c'est le trio. La classe internationale.